เรื่องเล่าผีหลอนตอนมึงอยากเจอกูมากใช่ไหมเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณแมนได้พบเจอมาด้วยตัวเองโดยคุณแมนได้เล่าว่าผมเป็นเด็กอีสานแต่ปู่ของผมท่านทำงานอยู่ที่อีกจังหวัดผมก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับท่านเพราะตอนนั้นผมเรียนจบแล้วเหลือแต่น้องๆที่กำลังเรียนอยู่ผมเป็นพี่คนโตก็เลยต้องไปหางานทำช่วยพ่อแม่ตอนนั้นผมได้ทำงานปลูกอ้อยและมันสำปะหลังตอนแรกก็รู้สึกเบื่อแต่พออยู่ไปนานๆเข้าก็เริ่มสนุกเพราะมันชินแล้วนั่นเองผมทำงานอยู่กับคุณปู่จนน้องสาวคนรองจากผมเธอเรียนจบจากนั้นเธอก็ทำงานอยู่กับพ่อแม่ซึ่งในขณะนั้นผมก็มีอายุ19ปีแล้วครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณปู่ของผมท่านได้ใช้ให้ผมไปส่งของที่อีกจังหวัดหนึ่งผมได้เดินทางไปกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ด้วยกันผมได้คุยกับรุ่นน้องคนนั้นว่าตอนขาไปผมจะขับส่วนตอนขากลับจะให้เขาขับแล้วรุ่นน้องคนนั้นก็ตอบตกลงพอผมขับรถไปได้สักระยะหนึ่งผมก็เกิดปวดท้องเบาขึ้นมาก็เลยบอกกับรุ่นน้องว่ารอข้าแป๊บนะข้าขอทำธุระก่อนผมจึงลงจากรถไปซึ่งตรงที่เราจอดรถกันนั้นมันมืดมากมันเป็นถนนที่อยู่ช่วงกลางป่าพอดีแล้วมันมีศาลอยู่หลังหนึ่งเป็นศาลไม้เก่าๆเล็กๆตั้งสลบลงไปตามแนวชันของขอบข้างถนนบริเวณนั้นมีต้นหญ้าขึ้นอยู่ค่อนข้างรกและเสาของศาลก็ค่อนข้างสั้นทำให้ศาลตั้งอยู่เตี้ยๆบนพื้นทำให้มองตอนกลางคืนไม่ค่อยจะชัดนักแต่ด้วยความที่ปวดฉี่เป็นอย่างมากผมหามุมได้ก็ยืนฉี่อย่างรีบร้อนจนเสร็จและเมื่อสายตาของผมเริ่มปรับสภาพกับความมืดได้แล้วผมจึงพอมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณที่ผมฉี่ใส่เมื่อกี้นั้นมันเป็นสารเพียงตาผมเห็นดังนั้นจึงรีบยกมือขึ้นไหว้บอกกล่าวขอโทษจากนั้นก็มีเสียงตอบกลับมาว่ากูไม่รับคำขอโทษจากมึงมึงต้องมาขอขมากูเสียงนั้นมันดังมาจากป่ารกทึบที่อยู่ถัดจากศาลเพียงตาลงไปด้วยความคึกขนองผมเลยตะโกนตอบกลับไปว่าใครวะกูไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงมาอีกสิวะแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดผมเลยเดินกลับไปที่รถขับรถมุ่งหน้าต่อไปจนถึงจุดหมายแล้วก็นอนพักในรถกับรุ่นน้องตอนเช้าผมกับรุ่นน้องก็ขนของให้คนที่มารับของจนเสร็จสับก็ได้เวลาจวนจะค่ำอยู่แล้วช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวมันก็เลยค่ำเร็วมากผมเห็นดังนั้นจึงบอกกับรุ่นน้องว่าปะปะกลับกันเถอะซึ่งขากลับนี้ผมให้รุ่นน้องเป็นคนขับซึ่งก็ต้องเดินทางกลับทางเดิมตรงที่ผมด่าอะไรก็ไม่รู้ในความมืดที่มีสารเตี้ยๆนั่นแหละครับรุ่นน้องของผมก็ขับรถไปเรื่อยๆผมก็นั่งหลับอยู่ข้างๆพอรถแล่นไปถึงจุดดังกล่าวรุ่นน้องมันก็มาปลุกเรียกผมมันบอกว่าพี่มีคนมาพี่ผมก็เลยพูดว่าใครวะถึงบ้านแล้วหรือรุ่นน้องมันก็บอกว่ายังครับกำลังถึงตรงที่พี่แวะทำธุระเมื่อตอนขามานั่นแหละก็มีคนมายืนโบกรถอยู่ข้างทางแล้วเขาก็เรียกชื่อพี่เมื่อได้ฟังดังนั้นผมเลยลงรถไปดูก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่ผมเลยถามไปว่ามีอะไรครับสองคนนั้นเลยบอกว่าก็มึงเรียกกูไม่ใช่หรือ มึงจำไม่ได้หรือผมเลยบอกว่าเรียกอะไรครับผมไม่เคยเรียกใครเลยแล้วสองคนนั้นเลยบอกให้ผมเดินตามหลังเขาไปจนมาถึงตรงบริเวณที่ผมฉี่ใส่นั่นเองผมเลยพูดว่าตรงนี้หรือครับเขาก็บอกว่าใช่แล้วผมจึงได้กล่าวขอโทษผมไม่รู้ว่าพวกคุณนอนอยู่ข้างใต้นี้ครับแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่ากูไม่ได้นอนข้างใต้กูอยู่ในศาลกูบอกให้มึงมาขอขมามึงจะทำไหมถ้ามึงไม่ทำมึงจะต้องมาอยู่แทนกูผมก็ชักเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากลแล้วประกอบกับขนมันก็ลุกไปทั่วทั้งตัวด้วยผมก็เลยบอกไปว่าผมกลัวแล้วผมขอโทษผมขอโทษผมพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบชายหญิงคู่นั้นก็เลยหัวเราะออกมาเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณแล้วพูดว่าไหนบอกไม่กลัวไงไหนบอกแน่จริงออกมาสิผมเลยพนมมือขึ้นแล้วพูดว่าผมไม่รู้จริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาขอขมาครับเขาเลยบอกว่าได้พรุ่งนี้นะเอ็งจะเอาอะไรมาก็ได้ข้าดูแล้วมองออกว่าเอ็งเป็นคนดีแต่เพราะความไม่รู้จนต้องเจอแบบนี้ยังไงล่ะหลังจากนั้นผู้ชายและผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของผมเลยผมจึงรีบขึ้นรถรุ่นน้องมันถามว่าพี่ไปเป็น3ชั่วโมงเลยหรือผมนี่ต้องนอนรอเลยนะเนี่ยเพิ่งตื่นมาได้แค่ 2-3 นาทีนี่เองผมก็เลยไม่พูดมากบอกรุ่นน้องให้รีบขับรถกลับบ้านเร็วแต่ตอนนั้นมันเวลา5 ทุ่มกว่าแล้วเราจึงแวะปั๊มน้ำมันจอดนอนในรถกันจนถึงเช้าวันต่อมาผมก็กลับบ้านไปหาปู่และเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอมาให้ปู่ฟังปู่บอกให้รีบไปขอขมาเขาเลยผมกับปู่จึงเดินทางไปยังที่ที่ผมเคยลบหลู่ไปขอขมาทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาผมขับรถผ่านตรงศาลแห่งนี้ผมก็จะยกมือไหว้ตลอดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณแมนด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage หรือว่าที่อีเมลที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ